dira eta bertako jende grisa. Pasatu nuen kotxean udanako azken bueltan. Gau osoan giratzen gorkutza zauritua. Ezkerrera begiratu Zaloñaren agurra. Abiadu handitzen ditik herriko plazan. Zuzenian joan ditzen usako auzora. Zartu ditzen behunetan amildegi berdetan. Jaiindan eratzen zabiltzara. Garbi, garbi, garbi. Kenduta eriaren azken hautsa. Garbi, garbi, garbi. Kenduta eriaren azken hautsa. Garilakoen gorkuak konturizunak adizkide txarra. Dena naiz errekatik gorkutza mungindua. Nene ideia bakarra da hienzeitea. Garbi, garbi, garbi. Keituta idearen azken hau txarra. Niela, el único que cerrando batalla.